Bueno, grebalariak azke asamblea handi batean bueno, antolatzen da eta gero elkartasun edo azkegune hau antolatzeko lantalde txiki bat osatu dugu eta ni horretan parte hartzen dut. Noiz hasi zen grebalariak azke zera hau mugimendu guzti hau eta noiz hasi zineten antolatzen? Ba, grebalariak azke plataforma hasi zen 2012an atziloketak egon zirenean eta bueno, epaiketa fartza hasi zenean eta hor momentuan elkartasun adierazteko urtzi eta teieri eta bidegabekeria hau salatzeko. Eta bi urte terdizi aia lanean gaude eta lanean jarraituko dugu, ze hauek gartzelan sartu, naiz eta gartzelan sartu, lanean jarraituko dugu eta igual grebalariak azkatu bilakatu beharko da. Eta elkartasun, bueno, azkegunea antolatzen, ba erabaki genuen antolatzea espetzeratzea agindua egongo zela jakin genuenean. Uda aurretik ja sententzia firmea ezarri zen, bi urte terdiko espetza zigorra izango zutela margoketa horiek egiteagatik, eta momentu horretan erabaki genuen zerbait antolatu behar genuela, hau ez zela, oza, ezin zirela gartzelan zartu sin mas, hau bestera batera salatu behar zela, eta urtzi eta teierekin batera, ba, erabaki genuen desobedientziaren bidea izango zela honena, beste Euskal Herritarrezkok egin duten bezala, eta ere, ba, askegune bat antolatzea jendearekin batera, eta jendeak elkartasuna adierazteko, ba, ideiarik onena izango zela. Zergatik askegunea eta zergatik ez herri arresia? Asko bere buruari galetuko diote. Bai, ba, berez, eleakekoek ere askotan direla azkeguneak montatzen dituztenak eta laguntzen dituztenak hori bideratzen, beraiek esaten dut ere, ez azkegun eredu oso ezberdinak daudela, eta Euskal Herrian ere izan ditugula azkegune eredu oso ezberdinak. Egia da, igual lotzen dugula azkegune eta herri arrezia, baina berez azkeguneak edonolakoak izan daitezke, eta hau da beste eredu bat, beste eredu herri bat, beste askok bezala, azkenean herri bakoitzak eta egoera bakoitzak sortu behar du bere azkegune propioa. Herri arrezia zergatik ez, ba, urtzi eta teiek hasieratik esan zuten herri arrezirik esutela nahi, eta auziperatuak herri arrezietan beti komentatu dute oso egoera gogorrak bizitzen direla, auziperatu bezala ikusten duzunean jendea sufritzen eta esutela nahi. Esutela hori nahi. Nahi esutela gauza apurre lasaiagoa, eta azken finean, bueno, herri arrezietan gertatzen dena gertatzen da, osea, azkenean atxilotu barituztenak zoritxarrez atxilotzen dituzte, eta, bueno, eta ondela be lortzen duzuten agian da bizibilitate puntu handi hori, ere bai. Eta argi dagoena da azkegune hau ez dela, osea, dino, eta azkegunean ere tentzioa egongo dela, azkegunea ere elkartasun momentuak egongo direla, eta momentu tentzoak osa ez dela izango, baina, bueno, bai, hori beste galera bat zan, ze lan ikusten dozu azkegune honen etorkizuna, etorkizun proksima. Etorkizuna dago hor aurrean dauden. Oie, goiz goizetik etorri dira iek bebai, oso bai. Goiz esnatu dira gaur, gu bezala. Bai, azte osoan zehar egon dira hemen, zuekin bai. Aztean zehar egindako elkarrizketetan ere komentatu dugu. Bai. Izan dela presentzia poliziala pasada bat deustun. Hemen deustun ikasten dut eta bai. Bai. Ostiralean gehien bat, aurreko ostiralean ezin genuen pausu bat emon. Jode. Sozial ezbeteta zegoen dan, eta bueno, beraien presentzia hemen momentu hori egon da, baina hori, ba, zer gertatuko den, beraien esku dago, gu aukera guztiak baditugu pentsatuta, aukera guztiak ditugu buruan eta beraien esku dago. Baina esandakoa eta hasieran irizpidetan eta bota duguna. Ez dugu herri arrezirik egingo eta saiatuko gara konfrontazio zuzenarik ez bilatzen beraiekin. Ez duelako pena merezigu gurera, elkartasuna adieraztera eta listo. Ondo. Zelan ikusten duzu gaurko eguna, zelan hasi berria da, baina zelan ikusten duzu? Bai, jo, ba, nahiko goiza eta dago jendez bete eta egia esan da. Pilo bat jende dago, orain elkartasun keinuetan eta jende nahikotz eta egia esan da. Ezkertzen da pilo bat antolatzen gaudenon artean edo, ez dakitze esaten dugu, ba, grebalariak azke edo gu garela antolatzaileak, gu gara bultzatzaileak, ez? Zuek adibidez Irola bezala hemen zaudetere antolatzen eta eta musikariek parte hartzen, eta horren atzen badago infrastruktura talde bat, eta badago jende asko gure inguruan, hau antolatzen eta ezkertzekoa da, eta pankartatik zenbat jende eta zenbat eragile pasatzen ari diren, ba, pasada bat da, egia izan da. Osea, que oso ondo, eta hau gehiago era joango da, nik uste dut. Bai, bai, bai, pinta guztiaeko... Jende gehiago etorriko dela, ze bueno, goiz-goizean, etzegoen iguala inbeste jenderik, baina eski oso goizan. Bai, bai. Zaten genuen, noiz me jartzen dugu kera da, marretan, igual goiz egida, baina venga, bai, ez natuko gara larun bat batean, goiz, eta aurrera. Amen, esan berra dut, ni sortzietan, jaman ninguela, amen. Bai. San Pedro plazan, benetan. Ba, bai, bai, bai. Ba, beno, bastak itzeo zer gehiago egitu nahi bauzun. Nik alderatxo bat, kat, komentatu duzu horreragileak daudela, eta komentatuko bai guzu nortzuk egon diren, eta nor dagoen oin, eta nortzuk datozen. Bai. Eta... Ba, goiztean goizte ustuko herri mugimenduak hartu du pankarta, hor gazta zanbladak, pare, ernai, eta beste eragile batzuk hartu dute pankarta, ostean... Bilboko eragile ezberdinak, azkapena, egon da ere komitez, kakitzat, uste dut, eta orain eragile politikoak daude. Atze bildu barruan dauden eragile politikoak parte hartuko dute pankartak. Ostean ere mugimendu feminista, emakumean asanblada eta bilgune feminista eta pare ere parte hartuko du pankartan. Eta gero Herribera eta Deustuko Herribera eta Arangoitiko barkatu herri mugimenduak hartuko dute pankarta. Zelan deitu zenituzten edo zelan izan zen haiekin kontaktuan ipintzeko zen? Eginatzo jarrera ona izan zela haien aletik, karo? Bai, babez, oza, eragien partetik babeza izan da, hasieratik pasada bat. Grebalariak azke sortu zenean eta... lau auziperatuak atzilotu zituztenean, bueno, bi azkenean, beste biak libratu zirelako, ba, gune soziosindikalarekin harremanetan jarri ginen, beraie konbokatu zutelako greba eta babesa eskatzeko. Eta gune horretan parte hartzen duten eragile guztiak babesa eman zuten hasieratik, orduan gero egia da ere Bilbo txikia dela, danak ezagutzen garela, eta ba, gaztetzen implikazioa, adibidez, aspikatuko implikazioa eskertzekoa izan da beti. Hasieratik eta ez dakit, osea, jende asko hurbildu da gugana eta gu hurbildu gara jende askoren gana. Qué bueno. Hori ba... oso positiboa ere, ez? Hay que sacar todo positivo de estas cosas. Bai, bai, bai, joder, ni behintzat jende pilo bat ikuste bat, eta gainera ba... nahiko Girona ikusten dela bena baria da. Eta adin guztietakoa, eh? Bai, bai, bai. Genuen uste genuen soi gazteak hurbilduko zirela, baina jarri ditugu aulkitzo batzuk horrea. Bai, bai, bai. Nagusia guak handi batzen ziren, da behitu bat bat zobetetzen. Aulkiena hondik uste oso efektiboa dela jende nagusia etortzeka. Bai. Aulkiena eta askotan be, esan behar dut, janaria doaini bali bai. Madago be. Eta badaukagu ere, badaukagu luntza prestatuta. Ba, hori, ez dakizu zer gehiago nahi ba, adierazi nahi baduzun. Ez, ba, benetan mila esker mundu guztiari hemen dagoena eta antolakuntza eta parte hartzen duen jendeari. Eta entzuten dagoen norbaiti, ba, zalantzako hasituen, ba, animatzeko eta plazara hurbiltzeko.